самабытны гісторык, няскораны чалавек. Мікалай Мікола Іванавіч Ермаловіч нарадзіўся 29 красавіка 1921 года у вёсцы Малыя Навасёлкі Койданаўскай воласці Менскага павету, цяпер Дзяржынскі раён Менскай вобласці, у вялікай сялянскай працавітай сям'і. Бацька Іван Іванавіч працаваў у калгасе конюхам. У 1937 годзе быў рэпрэсаваны і рэабілітаваны ў 1956 годзе пасмяротна. Маці Стэфка Юр'юна працавала калгасніцай. У яго былі браты Валянцін і Леанід, сястра Марыя. Леанід Іванавіч нарадзіўся 27 ліпеня 1923 года, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, працаваў настаўнікам беларускай мовы і літаратуры Навасёлкаўскай сярэдняй школы Дзяржынскага раёна. Валянцін Іванавіч нарадзіўся 17 сакавіка 1925 года, беларускі акцёр, заслужаны работнік культуры, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. Усе да гэтага часу памерлі. У 1914 годзе дзед Мікола Ермаловіча купіў у нашчадкаў капітана Шустава адзін з хутароў Малыя Навасёлкі. У народзе часам называюць Шустаўка. Яшчэ раней гэтыя землі належалі панам Кастравіцкім. З гэтага роду выйшлі вядомыя паэты беларускі Карусь Каганец і французскі Гіём Апалінер, сапраўдны Гіём Альбер Уладзімір Александр Апалінар Кастравіцкі. Але за актыўны ўдзел у паўстанні 1863-64 гадоў у Беларусі і Літве абодва браты былі сасланы ў Сібір, маёнтак секвестраваны, это значыць забарона карыстацца маёмасцю, якую накладваюць органы ўлады, секвестраваны ў царскую казну, потым падораны капітану Шуставу. У 1930 годзе тут, на шустаўскіх землях, быў арганізаваны калгас «Пабеда». Цікавасць да роднай гісторыі малога Міколкі абудзілася ў другім класе, літаральна з аднаго сказа школьнага падручніка па беларускай мове. Полацк – самы старажытны горад Беларусі. Яго, малога, зацікавіла. Чаму? І вось гэта неардынарная цікавасць, чаму, што, калі, дзе, да роднай гісторыі крочыла поруч з ім усё свядомае жыццё. У 1938 годзе Мікола Іванавіч Ермаловіч скончыў Дзяржынскую беларускую сярэднюю школу і паступіў на філалагічны факультэт Менскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя Максіма Горкага. Да пачатку Вялікай Айчыннай вайны скончыў тры курсы інстытута. З-за дрэннага зроку быў вызвалены ад вайсковай службы і працаваў настаўнікам сярэдняй школы ў Мардоўскай АССР, дзе выкладаў рускую мову і літаратуру. Калі напрыканцы 1943 года пачалося вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, ён вяртаецца ў Беларусь і ў былым Сурацкім раёне Віцебскай вобласці працуе інспектарам раяна. У 1946 годзе прыязджае на сваю малую радзіму у Дзяржынскі раён, у вёску Малыя Навасёлкі. Пасля заканчэння Вялікай Айчыннай вайны працягваў вучобу ў пединстытуце, які закончыў у 1947 годзе. Пасля заканчэння педагагічнага інстытута Міколу Ермаловічу параілі паступіць у аспірантуру пры інстытуце літаратуры Акадэміі навук і прафесійна заняцца навукова-даследчай дзейнасцю. Ён даў згоду і прапанаваў сваю тэму для кандыдацкай дысертацыі «Развіццё беларускай літаратурнай мовы ў 19 стагоддзі». Але гэтую тэму Міколу Ермаловічу зарэзалі без ніякіх тлумачэнняў тагачасныя дырэктары ад навукі і прапанавалі яму пісаць дысертацыю на тэму «Вобраз Іосіфа Фісарыёнавіча Сталіна ў беларускай літаратуры і фальклоры». Кошт самой тэмы і дарагога вобраза правадыра ўсіх часоў і народаў Мікалай Іванавіч Ермаловіч добра ведаў з асабістага жыццёвага досведу і не пайшоў на здзелку са сваім сумленнем, нават у імя асабістай будучыні. З-за непадпарадкавання карыфеям беларускай навукі Мікола Ермаловіч апынуўся ў горадзе Маладзечне, дзе 7 год выкладаў беларускую літаратуру ў Маладзечанскім настаўніцкім інстытуце. Пасля закрыцця інстытута да 1957 года працаваў загадчыкам метадычнага кабінета Маладзечанскага інстытута ўдасканалення настаўнікаў. У 1957 годзе выйшаў на пенсію ў сувязі са значнай стратай зроку. З-за дрэннага зроку, нізкі на вочы, насіў акуляры з 9 гадоў. Маці ўзяла некалі малога груднога Міколку на поле, дзе яна жала жыта. Паклала яго на зжатае поле і не зрабіла навесіка над ім ад гарачага жнівеньскага сонца. Сонца паліла маленькаму немаўлятку у адкрытыя вочкі і папсавала іх. У 1944 годзе, працуючы завучам дзяржынскай беларускай сярэдняй школы, Мікола Ермаловіч, праводзячы ў 8 класе урок па гісторыі на тэму «Татарскае нашэсце і літоўскае заваяванне», звярнуў увагу на тое, што татарскае нашэсце ў падручніку па гісторыі падаецца дэталёва, падрабязна, а пра заваяванне літоўцамі сказана сцісла, коротка, мала, літаральна некалькі сказаў. Князь Міндоўг аб'яднаў літоўскія землі і пачаў заваёўваць заходнерускія землі. Заваяваў першыя гарады Навагрудак, Ваўкавыск, Слонім і зрабіў Навагрудак сталіцай вялікага княства літоўскага ВКЛ. А калі і як гэта было заваявана, невядома. Як утваралася ВКЛ? У падручніку пра гэта нічога не было сказана. А дзе ж гэта напісана? І Мікалай Іванавіч пачаў дэталёва вывучаць летапісы, хронікі, акты, разнастайныя дакументальныя крыніцы. Знайшоў шмат. Усё новае, цікавае, невядомае, што нідзе ніколі і нікім не было выкарыстана. Дык жа чаму гэта не было выкарыстана? Можа, чыталі, ды не заўважылі? Ці мо не хацелі заўважыць? Вынікам карпатлівай даследнай працы Ермаловіча становіцца напісанне ў 1968 годзе кнігі «Па слядах аднаго міфа», якая на працягу доўгага часу хадзіла па руках самвыдатам. Упершыню гэтая кніга афіцыйна выйшла ў 1989 годзе ў выдавецтве «Навука і тэхніка». Фрагменты першага варыянту гэтай кнігі былі ў свой час апублікаваны ў адным з акадэмічных выданняў па археалогіі і адразу ж сустрэлі адпор з боку кансерватыўных беларускіх савецкіх гісторыкаў, якія прапанавалі звярнуцца ў ЦК камуністычнай партыі Беларусі з афіцыйным лістом, каб забараніць Міколу Ермаловічу друкаваць свае навуковыя творы. Невялікая па памеру кніга «Па слядах аднаго міфа» вытрымала 3 выданні – 1989, 91, 2001 гады. Аб'ём 6 уліково-выдавецкіх аркушаў, дзе ўпершыню ў гістарыяграфіі Беларусі выкладзена канцэпцыя ўтварэння вялікага княства літоўскага, калі перафразуючы вядомы выраз вядомага класіка, гэтая невялікая кніжачка варта цэлых тамоў, нарабіла шмат шуму. У кнізе «Вялікае княства літоўская беларуская дзяржава» Мікола Ермаловіч даказаў, што ўтварэнне ВКЛ пачалося не з заваявання навагародскай зямлі Літвой, а наадварот, з заваявання навагародскай зямлёй Літвы і што Міндоўг не быў заваёўнікам Новагародка, а быў сапраўдным гаспадаром Вялікае княства літоўскага, вялікім князем. У ёй слынны гісторык упершыню заявіў пра выключную ролю Навагародка ў аб'яднанні беларускіх зямель у адзіную самастойную дзяржаву. Мікола Ермаловіч першым з гісторыкаў, якія вывучалі старажытную Беларусь, паказаў вялікую ролю навагародскага князя Войшалка, які пры падтрымцы навагародцаў і тураўцаў стаў заснавальнікам Вялікага княства літоўскага. Гэта была не проста навуковая шараговая публікацыя, гэта быў выбух у беларускай гістарычнай навуцы. Сярод афіцыйных зашораных камуністычных беларускіх гісторыкаў, якія ў той час запраўлялі беларускай навукай, пачаўся шум, гвалт і верхал. Як гэта аматар-гісторык і аматар-краязнавец без згоды нас, старэйшых, афіцыйных гісторыкаў, сцвярджае тое, што яны, прафесары і акадэмікі, адмаўлялі дзесяцігоддзі. Паколькі Міколу Ермаловічу не дазвалялі друкаваць яго навуковыя працы і савецкія ўлады, і акадэмікі, і вучоныя гісторыкі, то ён у сваім актыўным ліставанні сябрам, паплечнікам, аднадумцам тлумачыў падрабязна і проста сваю навуковую канцэпцыю ўтварэння ВКЛ. У лістах, якія ён адрасаваў вучоным аднадумцам, ён расказываў, як ім была распрацавана гэтая навуковая канцэпцыя. У прыватнасці, у лістах, якія будуць агучаны на гэтым дыску, славуты беларускі гісторык вельмі падрабязна распавядае пра сваю навуковую канцэпцыю ўтварэння Вялікага княства Літоўскага. Лісты цікавыя тым, што яны, як эпісталярны жанр, распавядаюць і пра асабістае жыццё Мікалая Івановича. У пісьмах з замеркаванняў канспірацыі Мікола Ермаловіч не называе сваіх аднадумцаў ні па прозвішчах, ні па імёнах, а проста іх называе сябры. У складанай сітуацыі таго часу, калі гісторыя Беларусь афіцыйна пачыналася з 1917 года, вывучэнне асаблівасцяў нашага дасавецкага мінулага не выклікала спрыяльнага стаўлення з боку партыйнага кіраўніцтва. Але ўсё ж шэраг беларускіх гісторыкаў у савецкія часы, абыходзячы небяспечныя абагульненні, займаўся краязнаўчымі даследаваннямі, якія закраналі падзеі гісторыі Беларусі сівой мінуўшчыны да сучаснасці. Так з лякальных гісторый пачала складвацца агульная беларуская гісторыя. Яе стваральнікамі былі Геннадзь Кахановскі, Мікола Ермаловіч, Міхась Ткачоў, Адам Мальдзіс, Арсен Ліс і іншыя беларускія навукоўцы, для якіх краязнаўства стала сродкам адыходу ад стандартнай савецкай гістарычнай тэматыкі і звароту да нацыянальных каранёў і вытокаў. У 1980 годзе Мікола Ермаловіч прапанаваў адзначыць тысячагоддзе Беларусі. Дата бралася ад першых звестак пра полацкага князя Рагвалода і тураўскага князя Тура, датаваных 980 годам. Гэтая дата адзначалася неафіцыйна у колах перадавой беларускай нацыянальнай інтэлігенцыі. Да юбілею беларускі мастак Яўген Кулік падрыхтаваў паштоўку з выявай у пагоні. Беларускія мастакі Мікола Купава і Уладзімір Крукоўскі падрыхтавалі паштоўку і плакат, якія распаўсюджваліся сам выдатам, а таксама быў выраблены медаль беларускай мастачкай дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва Тамары Іванаўнай Васюк. Паштоўкі былі перавыдадзены ў Лондоне, атрымалі шырокі розгалас, і гісторыка-культурніцкая імпрэза набыла сэнс палітычнай акцыі. Справа тысячагоддзя Беларусі даследавалася КДБ БССР, а некаторыя ўдзельнікі гэтай гістарычнай імпрэзы выклікаліся да дачы тлумачэнняў у гэты орган. Нягледзячы на сваё слабое здароўе, у барацьбе за праўдзівую гісторыю Беларусі Мікола Ермаловіч праявіў сапраўдны волатаўскі дух, быў паслядоўны і бескампрамісны. Паводле палітычных матываў, галоўныя працы Міколы Ермаловіча не маглі з'яўляцца ў афіцыйным друку, таму ў 1979-80-х годах памнажаліся сам выдатам, напрыклад, праца па слядах аднаго міфа, ці было літоўскае заваяванне Беларусі. Былі такія выпадкі, калі сам выдатам памнажаліся тыя працы Ермаловіча, якія нават былі апублікаваны ў афіцыйным друку. Напрыклад, так рабіліся копіі з арыгінальнай працы Міколы Ермаловіча «Балцкія плямёны», «Голас радзімы», нумар 5, 1981 год. У машынапісным выглядзе памнажалася праца ў духу застоянага часу. Гэты артыкул Мікола Ермаловіч напісаў у адказ на артыкул дактароў гістарычных навук Інстытута гісторыі Акадэміі навук Мялешкі і Капыска «Фактам вапрекі», надрукаваны ў савецкай Беларусі. Пасля таго, як рэдакцыя газеты катэгарычна адмовілася друкаваць яго артыкул, ён актыўна стаў распаўсюджвацца ў машынапіснай форме. Значна пазней ён быў апублікаваны ў часопісе «Студэнцкая думка». Да ведама, часопіс «Студэнцкая думка» – грамадска-палітычнае і культурна-асветніцкае выданне найперш студэнцкай суполкі «Світанак», потым згуртаванне беларускіх студэнтаў і задзіночэнне беларускіх студэнтаў. У 1966 годзе начальнік Маладзечанскага абласного ўправлення КДБ Іваноў дзесьці выступаў і казаў пра Ермаловіча такім чынам: «Вот і ў нас есть такое животнае ископаемае, свой динозавр». І далей: «Смотрите, што он гаварыў в 1947, 48, 50, 53 годах». Вось яно што. Значыць, сачылі. Сачылі і публічна абражалі. Мікалай Іванавіч Ермаловіч быў ужо з таго часу, а можа і раней, як кажуць, пад калпаком. У 1981 годзе на вучоным савеце Інстытута гісторыі Акадэміі навук БССР было выказана патрабаванне звярнуцца ў ЦК КПБ, каб яму было забаронена друкавацца. У 1984 годзе Міколу Ермаловіча тройчы выклікалі ў КДБ з тае прычыны, што ён піша гісторыю, у якой хоча даказаць адвечную самастойнасць Беларусі. У 1987 годзе у адной з рэспубліканскіх газет былі змешчаны разносныя артыкулы доктара гістарычных навук прафесара Залескага і доктара гістарычных навук прафесара Ігнаценкі, у якіх яны бяздоказна шальмавалі погляды Ермаловіча на полацкую гісторыю, гісторыю полацкага княства. У 1963-64 годах Мікола Ермаловіч выпускае рукапісны самвыдацкі часопіс «Падснежнік», чатыры выпускі якога выйшлі да 1964 года. Выхад «Падснежніка» спыніўся пасля зняцця з пасады першага сакратара ЦК КПСС Мікіты Хрушчова на кастрычніцкім пленуме ЦК. Калі ў грамадскім жыцці ўсталявалася атмасфера хваравітай падазронасці і выкрывальніцтва, Мікола Ермаловіч, аўтар грунтоўных артыкулаў пра жыццё і творчасць Багушэвіча, Лучыну, Купалу, Коласа, Гурыновіча, Каліноўскага і іншых. Мікола Ермаловіч, аўтар грунтоўных кніг, якія зрабілі значны ўклад у новыя погляды на развіццё гісторыі Беларусі ў 9-14 стагоддзях. Мікола Ермаловіч – лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі за кнігу «Старажытная Беларусь» 1992 год, літаратурнай прэміі імя Уладзіміра Караткевіча, узнагароджаны медалём Францыска Скарыны 1993 год. Ермаловіч жыў і працаваў сумленна і высакародна, ніколі і ні ў чым не здраджваў галоўнаму ў сваім нялёгкім жыцці – беларускай ідэі і беларускаму адраджэнню. Анатоль Валаханович.